Bismillahirrahmanirrahim. Ferenc kitabı. 2853. Asım'ı verecek El-İcli'den. Ömer İbn-i Hattab dedi ki, Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi feraizi de ve sünnetlerini de öğrenin. 2854 İbrahim'den. Ömer dedi ki, feraizi, miras paylarını öğrenin. Çünkü onlar dininizin hükümlerindendir. 2855 İbn-i Şihab'dan, Osman ile Zeyd zamanının birinde ölselerdi, feraiz ilmi yok olup giderdi. Andolsun ki insanlar bu ilmi onlardan başkasının bilmedikleri bir zaman geçirmişlerdir. 2856 El-Mesudi El-Kasım'dan, Abdullah dedi ki, Kur'an ile feraizi öğrenin. Çünkü durum şu ki, insanın önceden bilmiş olduğu bir bilgiye muhtaç hale gelmesi veya bilinmeyen bir toplumun içinde kalması zamanı yakındır. 2857 Ebul Halil'den Ebu Musa dedi ki, kim Kur'an'ı bilir, feraizi bilmezse onun durumu hiç yüzü olmayan başın durumu gibidir. 2858 Alkame'den, feraiz meselelerini öğrenmek istiyorsanız komşularını öldür de bağısına miras çıkın. 2859 Abdullah bin Mesud'dan, feraiz, talak ve hac bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları öğrenmek dininizin emirlerindendir. 2860 Hammad bin Zeyd Kesir'den, o da Hasan'dan. Sahabe-i kiram Kur'an'ın feraizin ve hac ibadetlerinin öğretilmesine teşvik ederdi. 2861 Abdullah'dan, Kur'an okuyan kimse feraizi de öğrensin. Çünkü ona bir bedevi rastlarsa, ya muhacir, sen Kur'an okuyabiliyor musun diye sorar. O evet der. Bedevi, miras paylarını ayırabiliyor musun diye sorar. O zaman o evet derse, bu Allah'ın ona verdiği bir fazlalık ve hayır olur. Hayır derse bedevi, peki senin bana üstünlüğün nedir ey muhacir karşılığını verir. 2862 Müslüm'den, biz Mesruk'a Ayşe feraizi iyi biliyor muydu diye sorduk da o, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki ben gerçekten Muhammed'in ashabının büyükleri ondan feraiz sorarken gördüm buyurdu. 2863 Ebu Bekir'den, Sa'd Allah yolunda ok atan ilk kimsedir. Bu yani Ebu Bekir'e ise Taif kalesinden aşağı Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına indi. Aleyhisselatü Vesselam kim babasından başkasına onun kendi babası olmadığını bildiği halde nesep iddia ederse ona cennet haram olur buyurdu. 2864 Ebu Bekir Es-Sıddık'tan, o şöyle dedi. Bilinmeyen bir nesebe bağlı olduğunu iddia etmek Allah'a nankörlüktür. Önemsiz de olsa bir nesepten yüz çevirmek Allah'a nankörlüktür. 2865 yine aynı. 2866 yine aynı. 2867 yine aynı. 2868 İbrahim'den, Abdullah dedi ki, Ömer bizi bir yola soktuğunda onun kolay olduğunu görürdük. İşte o koca ile ana baba hakkında mirasın yarısı kocanın, geriye kalan üçte biri annemindir demiştir. 2869 Yezid Errişik'ten, ben Said İbn-i Müseyyeb'e geriye karısıyla ana ve babasını bırakan bir adamın mirasını sordum. O, bu mirası Zeyd bin Sabit dörde ayırarak paylaştırdı buyurdu. 2870 Ebul Muhallet'ten, Hazreti Osman bin Affan bir karı ile ana ve babanın miras payları hakkında dörtte bir kadının, geriye kalan üçte biriyle ise ananın dedi. 2871 Hazreti Osman bin Affan'dan, o dörtte bir pay, yani dört paydan bir pay karının, geriye kalan üçte biri yani bir pay ananın, iki pay da babanındır dedi. 2872 Amr bin Said'den, o El-Harisul Avar'a bir karıyla ana ve babanın mirastaki durumunu sordu. O Hazreti Osman'ın görüşünün aynısıdır dedi. 2873 Zeyd bin Sabit'ten, o kocasıyla ana ve babasını geride bırakan bir kadın mirası hakkında yarısı kocanın, geriye kalan üçte biri ananındır buyurdu. 2874 aynı. 2875 Abdullah'tan. Ömer bizi peşinden gittiğimiz bir yola soktuğunda onun kolay olduğunu gördük. Gerçekten de o bir karı ile ana ve babası hakkında 4 paydan hükmetti de karıya 4'te 1, anaya geriye kalan 3'te 1'i, babaya ise 2 pay verdi. 2876 yine aynı. 2877 Abdullah'tan. O şöyle dedi: Allah benim anayı babadan üstün tutmamı görecek değildir. 2878 İkrimeden İbn Abbas Zeyd bin Sabit'e, sen geriye kalan 3'te 1'i ananın da hükmünü Allah'ın kitabında buluyor musun dedi. O, sen sadece bir insansın, görüşünü söylüyorsun. Ben de bir insanım, görüşümü söylüyorum. 2879 İbn Abbas'tan, koca ile ana ve baba hakkında şöyle dedi: yarısı kocanın, malın bütününün 3'te 1'i ananın, geriye kalan ise babanındır. 2880 Ali'den, karı ile ana baba ve koca ile ana babanın mirasçı olmaları halinde malın bütününün 3'te 1'i ananındır. 2881 İbn Abbas'tan, karı ile ana babanın birlikte mirasçı olmaları meselesinde kıbleye yönelenlere muhalefet etmiştir. O malın bütününün 3'te 1'i anaya aittir demiştir. 2882 Esved bin Yezid'den, Muaz bin Cebel Yemen'de kız ile kız kardeş hakkında hükmetti de mirasın yarısını kıza, yarısını kız kardeşe verdi. 2883 Esved bin Yezid'den, İbn-i Zübeyir kız kardeşi kızla birlikte olduğunda ana ve babaya mirasçı yapmıyordu. Nihayet Esved ona, Muaz bin Cebel mirasın yarısını kıza, yarısını kız kardeşe ait kıldı. Bunun üzerine o da ona, sen benim Abdullah bin Utbe'ye elçimsin, ona bunu haber ver dedi. Abdullah bin Utbe onun küfe kardeşiydi. 2884 Ebu Zina'da geriye bir kız ve bir kız kardeş bırakan adamın mirası sorulduğunda mirasın yarısı kızına, geriye kalanı kız kardeşindendir dedi. 2885 İbrahim'den, o koca ana baba bir erkek kardeşler ile ana bir erkek kardeşlerin mirastaki durumları hakkında Ömer, Abdullah ve Zeyd söz konusu durumlarda öz erkek kardeşleri ana bir erkek kardeşlerin miras paylarını ortak ediyorlardı. Ömer, baba onların, yani ana baba bir erkek kardeşlerin ancak yakınlığını artırmıştır. 2886 Ali'den, söz konusu durumda öz erkek kardeşleri ana bir erkek kardeşlerin miras paylarını ortak etmiyorlardı. 2887 Ebu Miclez'den, söz konusu durumda öz erkek kardeşleri ana bir erkek kardeşlerin miras paylarına Osman ortak ediyor, Ali ortak etmiyordu. 2888 Zekvan'dan, Zeyd söz konusu durumda öz erkek kardeşleri ana bir erkek kardeşlerin miras paylarını ortak ediyordu. 2889 aynı. 2890 aynı. 2891 Harisül Aver'den, o şöyle dedi: bir kişi ölenin ana bir erkek kardeşi olan amcaoğullarının miras payı hakkında Abdullah'a geldi. O, bütün mal ana bir erkek kardeşinindir dedi. Ana baba bir erkek kardeş ölçüsüne indirdi. Sonra Ali geldiğinde bunu ona sordu ve kendisine Abdullah'ın görüşünü bildirdi. O da, Allah ona merhamet etsin, o gerçekten fakihtir. Bana gelince, ben bu ana bir kardeş olan amcaoğullarına Allah'ın takdir ettiğinden fazla verecek değilim. Altıda bir olan bir pay. Sonra o geriye kalan mirası işlerinden bir erkek gibi onlarla paylaşır. 2892 Ali'den, ona biri ölenin ana bir kardeş olan iki amcaoğlunun miras payı hakkında geldiler. Ve Ali'ye, kendisine doğrusu İbni Mesud bu, ana bir kardeş olan amcaoğluna bütün malı verirdi dediler. Ali, Allah ondan razı olsun, o gerçekten fakihti. Ben olsam ona altıda bir veririm. Geriye kalan miras ise aralarında paylaştırılır. 2893 Huzeyl bin Şurahbil'den, bir adam Ebu Musa el-Eşari ve Muhammed Süleyman bin Rabia'ya gelip onlara kız, oğul kızı ve ana baba bir kız kardeşin miras durumlarını sordu da onlar şöyle dedi: mirasın yarısı kızın, geriye kalan ise kız kardeşindir. 2894 Abdullah'tan, o ana baba bir kız kardeşleriyle baba bir erkek ve kız kardeşlerin birlikte mirasçı olmaları halinde miras payları hakkında görüş beyan ederdi. Şöyle derdi. Üçte iki ana baba bir kız kardeşim, geriye kalan ise kadınlara bir şey verilmeksin erkeklerindir. Derken Mesut Medine'ye geldi ve Zeyd'in bu konudaki görüşünü işitti de bu hoşuna gitti. O zaman arkadaşlarından bazı sonra Abdullah'ın görüşünü bırakıyor musun dedi. O da doğrusu ben Medine'ye geldim ve Zeyd bin Sabit'i ilimde derinleşmiş olarak buldum dedi. 2895 İsmail'den biz Hakim bin Cabir'in yanında bahsettik ki İbn-i Mesud ana baba bir kız kardeşlerle baba bir erkek ve kız kardeşlerin miras payları hakkında mirasın üçte ikisini ana baba bir kız kardeşleri geriye kalan ise kadınlara bir şey vermeksin erkeklere verirdi. Bunun üzerine hakim Zeyd bin Sabit dedi ki bu yani kadınların değil sadece erkeklerin mirasçı olması cahiliye işindendir. Şüphesiz onların yani kadınların baba bir erkek kardeşleri artık miras paylarının bir kısmını onlara geri vermişlerdir. 2896 Ayşe annemizden o iki kızı oğul kızını ve oğul oğlunu mirasta ortak eder. İki kıza üçte iki pay verir. Geriye kalan da ise onlara ortak edin derdi. Abdullah ise ortak etmez. Kadınlara bir şey vermek için erkeklere verir ve kız kardeşler kızlar mertebesindendir derdi. 2897 Eşşavi'den İbn-i Mesud kız oğul kızları ve oğul oğlu hakkında şöyle derdi. O kızın yarım payını verdikten sonra diğer mirasçıların paylarına bakardı. Eğer aralarındaki paylaşma kadınların payı 6'da 1'den az olursa onlara yine 6'da 1 pay verirdi. 6'da 1'den fazla olursa onlara yine 6'da 1 pay verirdi. 2898 Mesruk'tan o kızların mirastaki payı 3'te 2'yi doldurduğunda daha aşağı sınıftaki kız sınıflarını bazı durumlarda ashabı kabul edip miras paylarını ortak ediyordu da Alkame Abdullah böyle yapmıyor. Onların arasında Abdullah'tan daha güvenilir biri mi var dedi. Yok fakat ben Zeyd bin Sabit ile Medine alimlerinin iki kız, oğul kızı, oğul oğlu ve kardeş meselesinde aşağı sıradaki kız sınıflarını bazı durumlarda ashabı kabul edip onları miras paylarını ortak ettiklerini gördüm dedi. 2899 Şureyh'ten geriye kocasını, anasını, ana baba bir kız kardeşini ve ana bir erkek kardeşini bırakan bir kadının mirası meselesinde o meselenin çözümünü önce 6 pay üzerine yaptı. Sonra payları yükseltti de onlar ona ulaştılar. Şöyle ki yarım yani 3 pay kocanın, yarım yani 3 pay ana baba bir kız kardeşin, 6'da 1 yani 1 pay ananın, 3'te 1'i yani 2 pay ana bir erkek kardeşlerin, kızların payı olan 3'te 2'yi tamamlamak için 1 pay da baba bir kız kardeşin. 2900 Ali ile Zeyd'den. Onlar ne kafirlerin ne kölelerin varlığı sebebiyle bir kimseyi kısmen veya tamamen mirastan düşürürlerdi. Ne de onları bir şeye mirasçı yaparlardı. Abdullah ise kafirlerin ve kölelerin varlığı sebebiyle bir kimseyi kısmen veya tamamen mirastan düşürür ama onları mirasçı yapmazdı. 2901 İbrahim'den Ali ile Zeyd köleler ve kitap ehli hakkında şöyle dediler. Onlar ne bir kimseyi kısmen veya tamamen mirastan düşürür ne mirasçı olurlar. Abdullah ise onlar kısmen veya tamamen mirastan düşürürler ama mirasçı olamazlar derdi. 2902 Yahya bin Said'den. Hazreti Ömer dedenin miras payını yazdı. Sonra yaralandığında onu isteyip sildi. Ardından da onun hakkında ileride kendi görüşünüzü söylersiniz dedi. 2903 İbn-i Sirin'den. Ben abideye bana dedenin miras durumunu anlat dedim. O da ben gerçekten hafızamda dede hakkında 80 değişik hüküm saklıyorum buyurdu. 2804 Ali'den bir adam kendisine gelip bir miras meselesi sordu da o onda dede yoksa getir çözeyim dedi. 2905 Murat kabilesinden bir adamdan. O da Cübeyr'den, Said bin Cübeyr'den. O Hazreti Ali'ye şöyle demiş. Kendisini cehennemin diplerine atma. Kimi sevindirirse o mirastaki durumları hususunda dede ile erkek kardeşleri arasında hüküm versin. 2906 İkrime'den Ebu Bekir Es-Sıddık mirasçılar arasında baba bulunmadığında dedeyi baba yerine kordu. 2907 Ebu Musa'dan Hazreti Ebu Bekir dedeyi baba yerine koymuştu. 2908 Ebu Musa'dan Hazreti Ebu Bekir dedeyi baba yerine koymuştu. 2909 2910, 2911 aynı, 2912 yine aynı, 2913 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam, ben birini dost edinecek olsaydım onu dost edinirdim. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür buyurduğu kimse Hazreti Ebu Bekir dedeyi baba yerine koymuştu. 2914 ve 2915 yine aynı. 2916 Eşşabi'den, gerçekten İslam tarihinde mirasçı kılınan ilk dede Ömer'dir. 2917 Eşşabi'den, İslam tarihinde mirasçı kılınan ilk dede Ömer'dir. O ölen torununun malını aldı da Ali ile Zeyd ona gelip buna senin hakkın yok. Sen ancak iki erkek kardeşin biri gibi oldun buyurdu. 2918 Eşşabi'den, Ömer dedeyi bir ve iki erkek kardeşten paylaştırdı. Kardeşler fazla olduklarında dedenin payı üçte birden aşağı düşeceği için ona üçte bir pay verildi. O ona çocukla beraber olduğunda ise altıda bir pay verildi. 2919 Mervan İbn-i Hakem'den, Hazreti Ömer İbn-i Hattab yaralandığında dede hususunda sahabelerle istişare etti ve şöyle dedi. Doğrusu ben dede hakkında bir görüş açıklayayım. Şimdi siz eğer onu yazmaya uygun görürseniz ona uyun. O zaman Hazreti Osman da ayağa kalkıp eğer biz senin görüşüne uyarsak şüphe yok ki doğrudur. Üstadın yani Ebu Bekir'in görüşüne uyarsak o ne güzel görüşlü biriydi. 2920 Eşşabi'den, İbn Abbas Basra'da valiyken Ali'ye doğrusu bana dede ve altı erkek kardeşinin mirası meselesi getirildi. Bunu nasıl çözeyim? Ali de ona dediği altıda bir pay ver, bunu ondan sonra hiç kimseye de verme diye cevap yazdı. 2921 Eşşabi'den, altı erkek kardeş ve dede hakkında o dediğe altıda bir pay verin dedi. 2922, 2923, 2924 ve 25 aynı. 2926 İbrahim'den yine aynı. 2927 Abdurrahman bin Nafi'den, İbn Abbas'a dedenin mirasının durumu soruldu da o hangi baban daha büyüktür dedi. Ben de Adem karşılığını verdim. O zaman o soran adama beni doğrularcasına sen yüce Allah'ın ey Adem oğulları sözünü duymadın mı dedi. 2928 İbn Abbas'tan, ben gerçekten arzu ederdim ki ben ve bana muhalefet edenler birbirimizle hangimizin görüşü daha kötüdür diye lanetleşelim. 2929 Tavus'tan, İbn Abbas dedeyi baba yerine koymuştu. 2930 Ebu İshak'tan, ben yanında Amr, İbrahim ve Abdurrahman bin Abdullah var iken Şüreyh'in huzuruna girdim. Huzuruna bizden yani El Aliye bölgesinden olan ve geriye kocasını, anasını, baba bir erkek kardeşini ve dedesini bırakan bir kadının miras meselesi için girmiştim ve o hiç kız kardeş var mı diye sordu. Ben yok dedim. O zaman o yarı kocanın, üçte bir ananın. Ancak kardeşle dede hakkında bir şey söylemedi. Ebu İshak, o zaman ben bana bunlar hakkında cevap vermesini ısrar ettim ama o sadece bu cevabı verdi. İbrahim, Amr ve Abdurrahman bin Abdullah da hiç kimse senin getirdiğin miras meselesinden daha zor bir miras meselesi getirmedi dedi. Bunun üzerine ben Abide Es-Selmaniye'ye geldim. O zamanlar Küfe'de miras meselelerini Abide ile El-Haris'ül Aver daha iyi bilen hiç kimse yoktu. Abide camide otururdu. Şürehi içinde dede bulunan bir miras meselesi geldiğinde o mirasçıları Abide'ye gönderir. O da mirasları paylaştırırdı. Ben de gelip meselemi ona sordum. O da dilersen size bu konuda Abdullah bin Mesud'un paylaştırmasını haber vereyim. O kocaya üç pay yani mirasın yarısını, anaya geri kalan üçte birini ki bu da malının tamamının altıda biridir verirdi. Bir pay erkek kardeşin, bir pay da dedenindir. 2931 El Hasan'dan, Zeyd dedeyi mirasta ona üçte bir pay düşercesine kadar erkek kardeşlerle ortak ederdi. 2932 Zeyd bin Sabit'ten, o dedeyi erkek kardeşlerle mirastan dediği üçte bir pay düşünceye kadar paylaştırır. Sonra dediği üçte birden az düşmesi halinde onun payısını azaltmazdı. 2933 Hazreti Ömer, dedenin mirastaki durumu hakkında alimlerin üzerine ittifak ettikleri görüşü kabul et buyurdu. 2934 Katade'den, Zeyd bin Sabit kız kardeş, ana, koca ve dedenin bulunduğu miras meselesi hakkında görüş açıkladı. O bu meseleyi 27 pay üzerinden yaptı. 6 pay ananın, 9 pay kocanın, 8 pay dedenin, 4 pay kız kardeşin. 2935 İbn-i Mesud'dan. Gerçekten İslam tarihinde kendisine miras payı yedirilen ilk nene, oğlu hayattayken pay verilen bir babaannedir. 2936 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam neneye altıda bir pay yedirirdi. 2937 Said İbn-i Müseyyed'den, Hazreti Ömer neneye oğluyla birlikte mirasçı kıldı. 2938 İbn-i Mutedin'den, ben İbrahim'i aleyhissalatü vesselam 3 neneye altıda bir pay yedirmişti sözünü duydum. 2939 Hasan'dan, nene oğlu hayattayken mirasçı olur. 2940 Eşşabi'den, annenin babasının annesi mirasçı olmaz. Onun ölene kendisi vasıtasıyla yaklaştığı oğlu mirasçı olmaz. O nasıl mirasçı olur? 2941 İmran bin Hüseyin'den, nene oğlu hayattayken mirasçı olunur. 2942 Zuhri'den, babanın annesi veya annenin annesi olan bir nene Ebu Bekir'e gelip, doğrusu benim oğlumun oğlu öldü. Bana da onun mirasında benim payımın olduğu haber ulaştı. Öyleyse onun mirasında bana ne var dedi. Ebu Bekir de, ben aleyhissalatü vesselam onun hakkında bir şey buyururken işitmedim. Bunu halka bir sorayım dedi. Sonra öğle namazını kıldırınca hanginiz aleyhissalatü vesselam nene hakkında bir şey buyururken işitmiş diye sordu. Mukire bin Şube, ben dedi. O ne işittin dedi. Resulullah ona altıda bir pay verdi. Ebu Bekir, bunu senden başka bir bilen var mı dedi. O zaman Muhammed bin Mesleme o doğru söyledi dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir ona, yani neneye altıda bir pay verdi. Daha sonra bu meselenin aynısı Ömer'e geldi. O da bilmiyorum, onun hakkında aleyhissalatü vesselam'dan hiçbir şey işitmedim. Bunu halka soracağım dedi. Onlar da ona Mugire ile Muhammed bin Mesleme'nin rivayet ettiği haberi verdiler. O zaman Ömer, babanın annesi, annenin annesine hitaben, hanginiz bu mureste tek başına kalırsa altıda bir pay onundur. Birlikte bulunursanız o, yani altıda bir pay aranızda bölüştürülür dedi. 2943 Eşşabi'den, Ali ile Zeyd'den, onlar şöyle dediler. Neneler derece bakımından eşit olduklarında üç nene, yani ölenin babasının iki nenesi, yani annesinin annesi ve babasının annesi ile ölenin annesinin nenesi mirasta olurlar. Onlardan biri ölene, diğerinden daha yakın ise pay yakınlarındandır. 2944 yine aynı. 2945 Hazreti Osman neneyi oğlu hayattayken mirasçı kılmazdı. 2946 İbn-i Mesud'dan, doğrusu nenelerin miras hakları yoktur. Neneye verilen miras payı ancak ona yedirilen bir yiyintidir. Nenelerin en yakınları da en uzaklarına eşittir. 2947 İbrahim'den, Abdullah dedi ki nene oğlu hayattayken mirasçı olur. 2948 Eşşabi'den, onlar yani dört nene beş peşe olarak mesluka geldiler. O da babanın babasının anasını mirastan çıkardı. Üçünü, yani ölünün babasının iki nenesini, annesinin annesiyle babanın annesi ve ölünün annesinin nenesini mirasçı kıldı. 2949 Abdullah'dan, kız ile kızın kızının miras payları hakkında haber verdi ki o şöyle dedi. Yarısı kızın, altıda biri kızın kızının, geriye kalan ise kıza red edilir, geri verilir. 2950 Abdullah'tan, ona ana bir erkek kardeşler ile ananın miras meseleleri hakkında gelindi de o ana bir erkek kardeşlere üçte bir pay, anaya da geri kalan malı verdi ve ana asabesi olmayanın asabesidir dedi. 2951 Eşşabi'ye, ölen ve geriye başka mirasçının olduğu bilinmeksin kızını bırakan adamın miras durumu sorulduğunda o malın hepsi onundur karşılığını verdi. 2952 Eşşabi'den, İbn-i Mesud ne ana ile birlikte ana bir ebeşe ne beraberinde kendisinden başka hiçbir pay sahibi bir kimse bulunduğunda neneye ne soy kızı ile birlikte oğul kızına ne de karı ile kocaya redde bulunmazdı. Hazreti Ali ise karı ile koca dışında her belirli pay sahibine redde bulunurdu. 2953 Zeyd bin Sabit'ten, ona kız veya kız kardeşin miras meseleleri hakkında gelindi de o ona mirasın yarısını verdi. Geriye kalanı ise devlet hazinesine Beytulmal'a kondu. 2954 Abdullah'dan o Mula'ane oğlu hakkında onun mirası anasınındır dedi. 2955 İbrahim bin Tahman'dan ben bir adamı Afa bin Ebre daha lanetleşenlerin çocuğunun durumunu yani mirasının kime ait olduğunu sordum. O da anasına ve anasının yakınlarına aittir buyurdu. 2956 Eşşabi'den Hazreti Ali geriye ana bir erkek kardeşini ve anasını bırakan Mula'na oğlu hakkında 6'da 1 pay erkek kardeşin 3'te 1 ananındır. Sonra geri kalan miras tekrar onlara ret edilir. Böylece 3'te 1 pay erkek kardeşin 3'te 2 pay ananın olur. Bu meselede İbn-i Mesud ise 6'da 1 pay erkek kardeşin geriye kalan da ananındır buyurdu. 2957 Eşşabi'den geriye erkek kardeşin oğluyla dede bırakan Mula'ne oğlu hakkında o mal erkek kardeşinin oğlunundur buyurdu. 2958 Zeyd bin Sabit'ten o Mula'ne oğlunun mirası hakkında 3'te 1 pay anasının 3'te 2'si ise devlet hazinesinindir buyurdu. 2959 Abdullah'tan onun yani Mula'ne çocuğunun mirası anasınındır. Çünkü onun yerine anasının ise asabiyeti diyet öder. Katar'da ise Elhasan'dan 3'te 1 pay anasının malının artanı ise anasının asabesindendir duyurmuştur. 2960 Katar'dan Hazreti Ali ile İbn-i Mesud geriye nenesini ve ana bir erkek kardeşlerini bırakan Mula'ne çocuğu hakkında görüş beyan ettiler. Katar'da dedi ki 3'te 1 nenenin 3'te 2 erkek kardeşindir. Zeyd bin Sabit ise 6'da 1 nenenin 3'te 1 ana bir erkek kardeşlerin geriye kalan da beytin malındır dedi. 2961 El Hasan'dan o ona yani Mula'ne oğluna anası mirasçı olur dedi. 2962 En-Nehai Eşşabi ona anası mirasçı olur dediler. 2963 Ubeyd bin Umeyr'den ben Züreyk oğullarından bir kardeşime kendisine aleyhissalatü vesselam Mula'ne oğlunun miras hakkında kime hükmetti dedim. O da onun mirasını annesine hükmetti. Çünkü Mula'ne çocuğun anası onun anası ve babası yerindedir buyurdu. 2964 El Hasan'dan o geriye anasıyla anasının asadesini bırakan Mula'ne oğlu hakkında anasına 3'te 1 pay vardır. Geriye kalan ise anasının asadesindendir. 2965 2966 aynı 2967 Ez-Zuhri'den Mula'ne çocuğu anasına aittir. Anası ondan miras payına mirasçı olur. Bundan geriye kalan ise beytun malındır. 2968 İbn Ömer'den karı ile koca lanetleştiklerinde artık bir araya gelmeyecek aralara ayrılır. Çocuk da anasına nispet edilerek çağrılır. Falan kadının oğlu denilir. O yani ana çocuğunun asabesindedir. Çocuk ona mirasçı, o da ona mirasçı olur. Kim bu çocuğu zina çocuğu diye çağırırsa ona iftira cezası olarak değnek vurulur. 2969 Eşşabi'den lanetleşenlerin çocuğu hakkında ona anasının asabesi mirasçı olur ve onun yerine onlar diyet öderler. 2970 yine aynı. 2971 yine aynı. 2972 yine aynı. 2973 Ali'den o kendisinden hem erkeğinki cinsel organı hem de kadınındaki cinsel organ olan bir kimsenin bunlardan hangisine göre mirasçı kılınacağı hususunda bunlardan hangisinden devlederse ona göre mirasçı kılınır dedi. 2974 Ali'den o hunsa yani hem erkeklik hem kadınlık uğurdu taşıyan kimse hakkında o devletme yerine göre mirasçı kılınır buyurdu. 2975 Ebu Hani'den Amr'a ne erkek ve ne dişi olmadığı bir halde doğan kendisine ne erkeğinki ne de kadınınki bulunmayan göbeğinden sidik ve dışkı şeklinde çıkaran çocuğun miras durumu sorulduğunda erkeğin payının yarısıyla kadının payının yarısı verilir buyurdu. 2976 Eşşabi'den Ebu Bekir'e Kelale'nin kim olduğu soruldu da doğrusu ben bu hususta kendi görüşümü söyleyeceğim. Doğru olursa Allah'tan, yanlış olursa benden ve şeytandandır. Ben onun ana baba ve çocuk dışındaki yakınlar olduğunu sanıyorum. Sonra Ömer seçildiğinde doğrusu ben gerçekten Ebu Bekir'in söylemiş olduğu bir şeyi reddetmekten dolayı Allah'tan haya ederim dedi. 2977 Ukbe bin Amr el-Cüheyni'den Aleyhisselatü Vesselam ashabına Kelale kelimesinin manası güç geldiği gibi hiçbir şey güç gelmemişti. 2978 İbn Abbas'tan Kelale ana, baba ve çocuk dışındaki yakınlardır. 2979 Saad'dan o bir erkeğe veya bir kadına erkek veya kız kardeşi olduğu halde kelal olarak mirasçı olursa ayetini şöyle okurdu. Eğer bir erkeğe veya bir kadına ana bir erkek veya kız kardeşi olduğu halde kelal olarak mirasçı olduğunda. Nisa 12. 2980 Katade el-Ensari'den Hazreti Ömer bin Hattab İbn-i Deha'ya kimin mirasçı olacağını araştırdı ve hiçbir mirasçı bulamadı. Bunun üzerine İbn-i Deha'nın malını onun dayılarına verdi. 2981 Ayşe annemizden Allah ve Resulü Mevlası, dostu, sahibi, koruyucusu olmayan kimsenin Mevlasıdır. Dayısı da mirasçı olmayan kimsenin mirasçıdır. 2982 Ziyad'dan Hazreti Ömer'e ana bir amca ile teyze hususu gelindi de o ana bir amcaya 2/3 pay, teyzeye 1/3 pay verdi. 2983 Yunus'tan Hazreti Ömer teyzeye 1/3 pay, halaya 2/3 pay verdi. 2984 Kays bin Hatter en Nehşeli'den Abdülmelik bin Mervan'a teyze ve hala hususunda gelindi de bir ihtiyar kalkıp ben Öben İbn Attab'a şahit oldum. O teyzeye 1/3 pay, halaya 2/3 pay verdi. Bunun üzerine Abdülmelik bunu yazmaya niyetlendi. Sonra bundan vazgeçti. Bu haberden Zeyd nerede? Bunu o niye bilmiyor dedi. 2985 Abdullah'dan belirli bir pay sahibi kimselerden veya ashabeden yakın bir mirasçı olmadığında teyze ana mesabesinde, hala baba mertebesinde, erkek kardeşin kız erkek kardeş mertebesinde ve kısaca doğum yerinden akraba olan herkes ölene kendi vasıtasıyla yaklaştığı akrabasının mertebesindendir. 2986 Abdullah bin Utbe'den bana Ettah Hak bin Kays Hazreti Ömer İslam tarihinde ilk veba salgını olan Amavas vebasına yakalananlar hakkında hükmetti ki onlar baba tarafından eşit iseler ana bir oğullar mirasa daha fazla hak sahibidirler. Baba yönünden bazıları bazılarından daha yakın ise bu daha yakın olanlar mala daha fazla hak sahipleridir. 2987 Abdullah bin Şeddad İbn-i Habdan Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim Yemame Savaşı'nda isabet alıp öldü. Mirası da 200 dirheme ulaştı. O zaman Ömer bu dirhemleri sonuna kadar kullansın diye anası için tutun dedi. 2988 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam baba bir kardeşler Benul Allah değil ana bir kardeşler birbirine mirasçı olur. Kişi baba bir kardeşine değil ana baba bir kardeşine mirasçı olur. 2989 Numan bin Salim'den ben İbn Ömer'e ne dersin bir adam geriye kızının oğlunu bırakırsa ona mirasçı olur mu? O hayır karşılığını verdi. 2990 İbrahim'den Abdullah şöyle dedi. Ana asabesi olmayan kimsenin asabesidir. Kız kardeşte asabesi olmayan kimsenin asabesidir. 2991 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da belirlenmiş miras paylarının sahiplerine ulaştırın. Geriye kalan ise erkeğin yani ölenin babası tarafından ölene en yakın erkeğindir. 2992 İbnül Eşas'tan onu yani Muhammed'in bir halası Yemen'de Yahudi olarak öldü. O da bunu Hazreti Ömer'e bildirdi. O da ona dindaşlarından kendisine en yakın olan insan mirasçı olur. 2993 Tarık bin Şihab'tan El-Eşhaş bin Kays'ın halası Yahudi iken öldü. O da Ömer'e gelip onun mirasının durumunu sordu. Ona dindaşları mirasçı olur buyurdu. 2994 İbrahim'den Hazreti Ömer ne biz müşriklere mirasçı oluruz ne de onlar bize mirasçı olurlar buyurdu. 2995 Eşşabi'den Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir ve Ömer iki ayrı dinin bağlıları birbirine mirasçı olamazlar. 2996 Amr'dan Hazreti Ömer iki ayrı dinin bağlıları birbirine mirasçı olamazlar buyurdu. 2997 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Kişinin erkek veya kadın kölesinin ölmesi hariç ne biz ehli kitaba mirasçı oluruz ne de onlar bize mirasçı olurlar. 2998 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam ne biz ehli kitaba mirasçı oluruz ne de onlar bize mirasçı olurlar. Ancak kişi erkek veya kadın kölesine mirasçı olur. 2999 Eşşabi'den o da Mesruk'tan. Muaviye Müslüman'ı kafire mirasçı yapardı ama kafiri Müslüman'a mirasçı yapmazdı. 3000 Amr'dan. El-Muzele Bintul Haris Yemen'de Yahudiken öldü. Bunun üzerine Eşaş bin Kays onun halasıydı. Bineğine binip onun mirasını istedi. Ömer, bu senin hakkın değil. Ona bindaşlarından kendisine en yakın olan insan mirasçı olur. İki ayrı dinin sahipleri birbirine mirasçı olamazlar buyurdu. 3001 Enes bin Sirin'den. Ömer bin Hattab, farklı iki dinin bağlıları birbirine mirasçı olamazlar. Mirasçı olamayan kimse de başka birini mirastan kısmen veya tamamen düşüremez. 3002 Usame bin Zeyd'den aleyhissalatü vesselam Müslüman kafire, kafir de Müslümana mirasçı olamaz. 3003 İbrahim'den. O kişi öldüğünde hakların yakınlarına vacip olur dedi ve miras taksim edilmeden önce Müslüman olan veya hürriyetine kavuşturulan kimse hiçbir şey vermedi. 3004 Müslüman kafire, kafir de Müslümana mirasçı olamaz. 3005 aynı. 3006 İbrahim'den. Mukatebe üzerinde mukatebliğinden bir şey söyleyecek hiçbir miras yoktur. 3007 Atadan. O bazısının yarısı, bazısının üçte biri, bazısının ise dörtte biri azat edilmiş olan oğulları bulunan bir adam hakkında bu oğullar tamamen azat edilinceye kadar mirasçı kılınmazlar. 3008 İbrahim'den. O ölümcül hastalığında köle olan oğlunu satın alan bir adam hakkında eğer köle oğlunun bedeli mirasının üçte birinden çıkarsa ona mirasçı olur. Köle oğlunun fiyatına mirasın üçte biri yetmez de farkına vermek için bu oğlun üzerine çalışıp kazanma ise işi düşerse mirasçı olamaz. 3009 Eşşabi'den tamamen azat oluncaya kadar mütakiben cezası tam kölenin cezası gibidir. 3010 Ez-Zuhri'den Aleyhisselatü Vesselam Mevla azat edilmiş köle din kardeşi ve nimettir. Onun mirasına en çok hak sahibi olan insan ise onu azat edene en yakın olan kimsedir. 3011 Eşşabi'den onlar bir adamın köle azat ettiği, sonra bu köle azat eden efendiyle azat ettiği kölenin öldüğü ve azat edenin geriye babasını ve oğlunu bıraktığı mesele hakkında efendinin ve azat ettiği kölenin malı oğlunundur. 3012 Zeyd bin Sabit'ten ona geriye babasıyla oğlunun oğlunu bırakan adam hakkında gelindi de vela hakkı dolayısıyla gelecek miras oğlunun oğluna aittir. 3013 Ebu Meryem'den bir kadın bir kölesini azat etti sonra öldü ve geriye oğlu ile erkek kardeşini bıraktı. Ardından azat ettiği kölesi öldü. Bunun üzerine bu kadının oğlu ile kardeşi azat edilen kölenin mirasçısında aleyhissalatü vesselama geldiler. Aleyhissalatü vesselam onun mirası kadının oğlundur dedi. 3014 Mugire'den ben İbrahim'e bir kölesini azat eden bir adamın durumunu sordum. Bu adam sonra ölmüş ardından azatçısı ölmüş. Bu kölesini azat eden adama geriye babasıyla oğlunu bırakmış. İşte bunların miras durumunu sordum da o şöyle dedi. Şu kadar pay babanın geriye kalan ise oğlunundur. 3015 Şube'den ben El Hakem ile Hammat'ı dedim yukarıdakini aynen nakletti. 3016 Eşaş'tan El Hasan'dan. Aleyhisselatü Vesselam bir gün Baki mezarlığının yanına çıktı. Derken satılmakta olan bir köle gördü ve onun yanına gelip pazarlığını yaptı. Sonra onu almaktan vazgeçti. O esnada bu köleyi bir adam görüp satın aldı ve azat etti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a getirip doğrusu ben bunu satın aldım ve azat ettim. Onun hakkında ne buyurursun? Aleyhissalatü vesselam o senin din kardeşin ve Mevlandır. Azatlığın yakınındır. Adam onun arkadaşlığı hakkında ne dersin dedi. Eğer senin iyiliğini bilirse bu onun için iyi, senin için kötüdür. Onun malı hakkında dedi. Eğer o geriye hiçbir asabe bırakmayarak ölürse sen onun mirasçısın buyurdu. 3017 Abdullah bin Şeddad'dan. Hazreti Hamza'nın kızı bir kölesini azat etti. Sonra bu azatçısı öldü ve geriye kendi kızıyla Mevlasını yani Hazreti Hamza'nın kızını bıraktı. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onun mirasını kendi kızıyla Mevlası yani Hazreti Hamza'nın kızı arasında yarı yarıya bölüştürdü. 3018. Ben geriye benden ve bir kadın Mevla'dan başka hiç kimse bırakmayarak ölen bir baba hakkında Hazreti Ali'ye dava götürdüğümde o bana yarım pay, kadın Mevla'ya da yarım pay verdi. 3019 aynı. 3020, 21, 22 aynı. 3023 yine aynı. 3024 Hayyan bin Selman'dan. Ben Süveyd bin Gafale'nin yanındaydım. Derken ona bir adam gelip geriye kızını ve karısını bırakan azatlı bir adamın miras durumunu sordum. O, ben sana alnın hükmünü haber vereceğim dedi. Adam alnın hükmü nedir? O da alnın karısına 1/8 pay, kızına yarım pay hükmetti. Geriye kalan da kızına verdi. Reddetti. 3025 İbrahim'den. İbrahim'in bir kadın azatlısı öldü ve geriye mal bıraktı. O zaman ben İbrahim'e bu malı almasını söyledim de o onun yarısı, onun yakını var dedi. 3026 Ali ve Zeyd'den. Eşaş dedi ki onun Abdullah'ın da zikrettiğini sanıyorum. Vela hakkı en yakınındır. 3027 Abdullah bin Utbe'den. Kendisi Fukeyhe bin Sema'nın durumu hakkında Hazreti Ömer'e yazdı ki o ölmüş ve geriye ana baba bir erkek kardeşiyle baba bir erkek kardeşi bırakmış. Hazreti Ömer de kendisine şüphesiz vela hakkı en yakınındır şeklinde yazdı. 3028 aynı, 3029 aynı, 3030 aynı, 3031 vela hakkı en yakınındır. 3032, 3033, 3034, 3035 yine aynı. 3036 El Hasan'dan. Onlar yani Eşşabi ile El Hasan bir adamla anlaşma yapan adam hakkında o Müslümanlar arasında yalnız başına olan bir kişidir. Dolayısıyla mirası bütün Müslümanlara ait olmak üzere Beytülmal'a verilir. 3037 Ömer bin Abdülaziz Abdullah bin Mevhib'den. Ben Temim Eddari'yi şöyle derken işittim. Ben Aleyhisselatü Vesselam'a sorup şöyle dedim. Ya Resulullah, kafirlerden olup da Müslümanlardan bir adamın vasıtasıyla İslam'a giren hakkında dinin hükmü nedir? Aleyhisselatü Vesselam, o vasıta olan kimse onun hayatında da ölümünde de insanların en yakınıdır. 3038 İbrahim'de kendisine Irak'ın gayrimüslim ahalisinden bir adamın Müslüman bir adam vasıtasıyla Müslüman olduğunda durumunun ne olacağı soruldu. Kendisi onun yerine gerektiğinde diyet eder, öldüğünde ise ona mirasçı olur. 3039 İbrahim'den o şöyle dedi. Kadın kasten ve hatayen öldürülüşte kocanın diyetine mirasçı olur. 3040 İbrahim'den diyet Allah'ın belirlediği miras paylarına göre paylaştırılır. 3041 Ebu Kılabe'den diyetin dağıtılış yolu mirasın dağıtılış yoludur. 3042 Davud bin Hind'den Ömer bin Abdülaziz ilgili memurlarına ana bir erkek kardeşlerin diyete mirasçı kılınmalarını yazdı. 3043 İbn Şihab'dan diyet öldürülen kimsenin mirasçıları arasında Allah'ın kitabına ve onun miras paylarına göre dağıtılacak bir mirastır. 3044 Ali'den andolsun ki ana bir erkek kardeşleri diyete mirasçı kılmayan haksızlık etmiştir. 3045 Ali'den, Zeyd'den, Ömer'den diyet hatalı ve kasıtlı öldürülüşte malın miras kılınması gibi mirasçı kılınır. 3046 Amr'dan Ali ne ana bir erkek kardeşleri ne kocayı ne de karıyı diyetten hiçbir şey mirasçı kılmazdı. 3047 El Hasan'dan ana bir erkek kardeşler diyete mirasçı kılınmaz. 3048 Zeyd bin Sabit'ten yıkık altında kalma ve boğulma ölüm zamanları karışan birbirlerine mirasçı durumlarında her bir topluluğun fertleri birbirlerine mirasçı olamazlar. Onlara geride kalan diriler mirasçı olur. 3049 Yahya bin Atik'ten ben Ömer bin Abdülaziz'in mektuplarından birinde okudum ki o üzerlerine ev çöküp de hangilerinden daha önce öldüğü bilinmeyen topluluk hakkında ölülerin bazısı bazısına mirasçı kılınmaz. Diriler ölülere mirasçı kılınır buyurdu. 3050 Cafer babasından Ümmü Gülsüm ile oğlu Zeyd aynı günde öldüler. O zaman olay haber vermek üzere çıkan bağırıcı kadınlar yolda karşılaştılar ve hangisinin daha önce öldüğü anlaşılamadı. Bundan dolayı onlardan her biri diğerine mirasçı olamadı. Harre olayında ölenler de birbirlerine mirasçı olamadılar. Siffin savaşında ölenler de birbirine mirasçı olamadılar. 3051 Eşşabi'den Şam'da bir ev topluluğun üzerine çöktü de Hazreti Ömer bağısına mirasçı olamadı. kıldı. 3052 Ali'den o sıfırında öldürülen iki kardeşten birini diğerine mirasçı kıldı. 3053 Abdullah en Müzeyni'den bir adam öldü ve geriye halasıyla teyzesini bıraktı. Ömer halaya erkek kardeşin payını, teyzeye kız kardeşin payını verdi. 3054 İbrahim'den kim ölene doğum yönünden bir akrabalık vasıtasıyla yaklaşırsa ona ölene kendisi vasıtasıyla yaklaştığı akrabalıktan dolayı miras payı verilir. 3055 Ebu İshak Eşşeybani Eşşabi'den o geriye halasını ve erkek kardeşinin kızını bırakan kimse hakkında mal erkek kardeşinin kızınındır buyurdu. 3056 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam dayı hiç mirasçıyı olmayan kimsenin mirasçısıdır. 3057 İbrahim'den Hazreti Ömer ve Abdullah dayıyı mirasçı kılma görüşünü benimsediler. 3058 Eşşabi'den o hala ve erkek kardeş kız hakkında mal erkek kardeşin kızınındır demişlerdir. 3059 aynı. 3060 Eşşabi'den o hala ve erkek kardeş hakkında o mal erkek kardeşin kızınındır. 3061 aynı. 3062, 63, 64, 65, 66 aynı. 3067 El Hasan'dan ona ölümü esnasında bir adama 1000 dirhem borcunun olduğu itiraf eden, diğer birinin ise kendisinden 1000 dirhem alacağı olduğuna dair delil getirdiği, bu ölünün yani kendisinin de geriye 1000 dirhem bırakmış olduğu adam hakkında gelindi de mal aralarında yarı yarıya paylaştırılır. Ancak ölenin iflas etmiş biri olması durumu hariç. O zaman onun borç itirafı caiz olmaz. 3068 Ebu Nuaym'dan ben şerike biri üçüncü bir şahsın kendilerinin kardeş olduğunu iddia eden iki kardeş hakkında nasıl söylersin dedim. Bu kardeş olduğunu iddia edilen kimse sadece bu iddiayı yapana pay oranında ortak olur. Ben bunu kim söyledi dedim. O Cabir Amr'dan o da Ali'den nakletti dedi. 3069 İbrahim'den o bazılarının bir şahsın kendilerinin kardeş olduğunu iddia etti, diğerlerinin ise inkar etti kardeşler hakkında. Bu kardeş olduğu iddia edilen kimse mirası onlarla beraber kardeşler arasında ortak olur. Bunlardan birinin payını azat etmiş olduğu bir köle mertebesinde imiş gibi ortak olur dedi. 3070 Veki'den iki kardeş olur da bunlardan biri üçüncü bir şahsın kendilerinin kardeş olduğunu iddia etti, diğerinin ise bunu kabul etmediği meselesi hakkında İbni Ebu Leyla bu mesele 6'da pay üzerinde çözülür. Kardeşliği iddia etmeyene 3 pay vardır. İddia edene 2 pay vardır. Kardeş olduğu iddia edilene ise 1 pay vardır buyurdu. 3071 Hammad'dan. O 3 oğlu olup da malımın 3'te 1'i oğullarımın en küçüğüdür diyen, sonra ortanca oğlu ben bunu kabul ediyorum diyen, büyüğü ise ben kabul etmiyorum diyen adam hakkında bu mesele 9 pay üzerinden çözülür. 3 pay en küçüğün, böylece onu mirastan kendisine düşen 9'da 2 payıyla ortanca kardeşinin kabul ettiği 9'da 3 pay vardır. 3072 Şureyh'ten o bir şahsın kendi kardeşi olduğunu ikrar eden bir adam hakkında onun kardeşi olduğuna dair delili nerede dedi. 3073 Haris el-Ukli'den o ölüm esnasında bir kimseden mudarebe ortaklığı için 1000 dirhem aldığını, başka bir kimseye de 1000 dirhem borcu olduğunu ikrar eden, geriye ise sadece 1000 dirhem bırakan adam hakkında önce borç ödenir, sonra bir saldırak ardasa o müdabere şirketin ana para sahibine ait olur dedi. 3074, 75, 76, 77 aynı. 3078 bin Abdurrahman'dan İbni Mesud mürtet öldürüldüğünde yakınları ona mirasçı kılınır. 3079 Ebu Amr Eşşeyban'den Ali mürtedin mirasını Müslüman mirasçılarına verdi. 3080 yine aynı. 3081 Hakem'den kişi kendi kardeşini kasten öldürdüğünde ne mirasına ne diyetine varis kılınır. Ama onu hatayen öldürdüğünde mirasına varis kılınır, diyetine varis kılınmaz. 3082 Ali'den bir adam annesine taş attı ve onu öldürdü. Sonra da kardeşlerinden annelerinin mirasını istedi. Kardeşler ona sana hiç miras yoktur dediler. Bunun üzerine Ali ile Ali'ye girip dava ettiler. O ona annesinin diyetini yükledi ve üstelik onu mirastan çıkardı. 3083 El Hakem'den adam karısını öldürdüğünde onun karısının diyetiyle diğer şeylerden kendisine düşecek mirasına engel olunur. 3084 İbn Abbas'tan Katil maktulden hiçbir şeye mirasçı olamaz. 3085 kafar eden, o karısının zina ettiğini söyleyip şahitler getiren ve bunun üzerine karısı rejim edilen adam hakkında ona karısına mirasçı olur dedi. 3086, 3087, 3088 aynı. Katil maktule mirasçı kılınmaz. 3089 yine aynı. 3090 aynı. 3091 Ez-Zuhri'den bir kişide iki nesep birleştiğinde o bunların en büyüğü sebebiyle mirasçı kılınır. 3092 Ebu Süleyman'dan kendisinde iki nesep birleşen ve Müslüman olan Mecusi İslam'a göre evliliğe uygun olan taraftan mirasçı olur. Uygun olmayan taraftan mirasçı olmaz. 3093 yine aynı. 3094 Ömer bin Abdülaziz'den o esirin karısı hakkında dedi ki karısı ona mirasçı olur, o da karısına mirasçı olur. 3095 Ömer bin Abdülaziz'den ben dinini değiştirmeyerek dininde kaldığı sürece onun vasiyetini geçerli kılarım esir hakkında. 3096 Şureyh'ten esir düşmanın elinde olduğu zaman mirasçı kılınır. 3097, 3098, 3097 aynı, 3098 Said İbn-i Müseyyep o eseri mirasçı kılmazmış. 3099 Eşşabi'den Ömer İbn-i Hattab Şureyh'e hamile annesi olduğu iddia eden kadın onu kendi yarayı içinde getirirse de ancak bir delil ile mirasçı kılmasını yazdı. 3100 İbrahim'de hamil mirasçı kılınmaz. 3101 İbni Ebi Avf Raşid ve Atiye'den onlar hamiller mirasçı kılınmaz dedi. 3102 Muhammed'den onun yanında hamil hakkında mirasçı olmayacağına dair görüş beyan edenin görüşü zikredildi. O bunu yadırgadı ve muhacirlerle ensar cahiliye dönemindeki nesepleriyle birbirine mirasçı olmuşlardır dedi. 3103 İbn-i Sirin'den onlar hamil ancak bir delille mirasçı kılınır dediler. 3104 İbrahim'den Ebu Bekir, Ömer, Osman hamili mirasçı kılmazlardı. 3105 Ebu Şaşa'dan Muharib oğullarından bir kadın küfür diyarından getirilen bir akrabasının akrabalığını ikrar etti. Abdullah bin Utbe bu akrabasını kız kardeşine yani akrabalığı ikrar eden kadına mirasçı kıldı. 3106 İbn Şihab'dan o dünyadan ayrılma esnasında ben falanın mevlasıyım diyen adam hakkında onun mirası dünyadan ayrılma esnasında mevlası diye ismini söyledi kimseye verilir. Ancak ilgililerin onun sözünü reddetmek üzere bunun aksine bir delil getirmeleri durumu hariç o zaman mirası getirilen delilin gösterdiği yere verilir. 3107 Ali'den Abdullah'tan onlar zina çocuğu Muane oğlu mertebesindedir dediler. 3108 El-Hakem'den ne zina çocuğuna onun kendisine ait olduğunu iddia eden erkek mirasçı olur ne de çocuk ona yani babası olduğunu iddia eden erkeğe mirasçı olur. 3109 aynı, 3110 aynı, 3111 El-Hasan'dan Mulayna oğlu zina çocuğu gibidir. Ona anası mirasçı olur. Onun mirasçıları da ananın mirasçılarıdır. 3112 İbrahim'den zina çocuğu mirasçı kılınmaz. 3113 Zuhri'den o zina çocukları hakkında onlar birbirlerine analar tarafından mirasçı olur. Şayet ana bir gün bir zinadan iki çocuk doğurur da sonra bunlardan biri ölürse diğeri ondan altıda bir pay miras alır. 3114 İbrahim'den zina çocuğu babası olduğunu iddia eden erkeğe mirasçı olmaz. Ancak babasına hat uygulanmamış olan veya annesine evlenme yahut anne köle ise satın alma yoluyla sahip olunan zina çocuğunu mirasçı olur. 3115 Hasan'dan o bir kadınla zina eden sonra onunla evlenen erkek hakkında bu evlilikte bir mahsur yoktur. Ancak kadının hamile olması durumu hariç. Çünkü o zaman çocuk bu erkeğin nesebine katılmaz. 3116 Amir bin Şuayb'dan Aleyhisselatü Vesselam hükmetti ki hayattayken nesebi kendisine nispet olunan ve bunda inkar etmeyen babasının ölümünden sonra nesebi iddia olunan yani bu babanın ölümünden sonra onun mirasçıların nesebinin bu babaya ait olduğunu iddia ettikleri her çocuk eğer bu çocuk babanın kendisiyle cima ettiği gün sahip olduğu bir cariyeden olmuşsa o nesebini iddia eden kimselerin nesebine katılır. Ancak ona bundan önce taksim edilmiş olan mirastan hiçbir şey yoktur. Henüz taksim edilmemiş olan mirastan kavuştuğu şeylerde ise payı vardır. Çocuğun nesebi kendisine nispet olunan kimse hayattayken bunu inkar ettiğinde artık onun ölümünden sonra mirasçıların bu çocuğun nesebinin ona ait olduğunu iddia etmeleriyle çocuğun nesebi onun nesebine katılamaz. Eğer nesebi iddia olunan çocuk, nesebi kendisine nispet olunan kimsenin sahip olmadığı bir cariyeden veya zina etmiş olduğu hür bir kadından olmuşsa, o nesebi kendisine nispet olunan kimsenin bizzat kendisi onun kendisine ait olduğunu iddia etse de ne onun nesebine katılabilir ne ona mirasçı olabilir. O hür veya köle annesinin kim olursa olsun yakınlarına nispet olunan zina çocuğudur. 3.117 Şabi'den zinadan doğmuş bir kölenin durumu sorulduğunda o onu satma bedelini yeme, ona işini gördür karşılığını verir. 3.118 Zuhri'den ona ölen zina çocuğunun durumu soruldu da eğer bir Arap kadının çocuğu ise anasına üçte bir miras payı verilir. Malının geri kalanı ise Beytülmal'a konur. Eğer azatlı bir kadının çocuğu ise anasına üçte bir yine bir miras payı verilir. Mirasın geri kalanı ise annesini azat etmiş olan efendilere mirasçı kılınır. 3.119 Şuayb'dan Aleyhisselatü Vesselam Mulaayna çocuğunun mirasının hepsinin uğrunda karşılaştıkları güçlüklerden dolayı annesine ait olduğunu hükmetti. 3.120 Ali'den o zina çocuğu hakkında onun annesinin yakınlarına velilerine şöyle dedi. Onu alın. Şüphesiz siz ona mirasçı olursunuz. Onun yerine diyet ödersiniz. Onun akilesi olursunuz. Ama o size mirasçı olamaz. 3.121 Abdullah'dan sahibi malını istediği yere kor verir. 3.122 El Hasan'dan ona sahibinin miras durumu soruldu da o kölelikten her kurtulan sahibedir buyurdu. 3.123 Ebu Osman'dan Hazreti Ömer sadaka ile sahibe kıyamette işe yarayacak günleri içindir. Binaenaleyh sadaka verdikten köle de sahibi olarak azat edildikten sonra bu dünyada artık onlardan yararlanılamaz. Onlardan ele geçecek bir şey yine hayır yoluna harcanır. 3.124 Amr'dan Amr'a sahibi azat edilen olarak azat edilen kölenin velasının kime ait olduğu soruldu. O da azat edene aittir cevabını verdi. 3.125 Amr'dan azat edilmiş olan biri Hazreti Osman zamanında azat edenin mevlası olmadığı bir halde öldü de Hazreti Osman emredip malı Beytülmal'a kondu. 3.126 Amr'dan o da Mesruk'tan o azatlık mevlası olmadığı halde ölen azatlı bir adam hakkında onun malı vasiyet ettiği yere verilir. Eğer vasiyet etmemişse Beytülmal'a konulur. 3.127 Saat'tan onlar sahip olarak azat edilen kimse hakkında şüphesiz onun mevlası onu azat eden kimseye aittir. Zira azat eden onu sadece kölelikten salıvermiştir. Azatlıktan salıvermemiştir. 3.128 Eşşabi'den onlar sahibinin velasının satılması ve hibe edilmesinde hiçbir mahsuru yoktur demişler. 3.129 El-Kasım'dan bir adam bir köleyi sahibi olarak azat etti ve Abdullah'a gelip doğrusu ben bir kölemi sahibi olarak azat ettim. İşte bunlar da onun geriye bıraktıkları. Onlar senindir dedi. Adam benim onlara ihtiyacım yoktu. O zaman Abdullah öyleyse onları şuraya koy. Çünkü bunları onlara verebileceğimiz çok mirasçı, ihtiyaç sahibi pek çok kimse vardır buyurdu. 3.130 Cabir bin Abdullah'tan bebek doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır. 3.131 İbn Abbas'tan bebek doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır. 3.132 İbn Abbas'tan Meryem oğlu İsa dışında doğan hiç kimse yoktur ki doğduğunda bağırmış, ağlamış olmasın. Doğan kimsenin doğduğunda bağırması ve ağlaması şeytanın onun karnını sıkmasından dolayıdır. Bu sebeple o bağırır. 3.133 Mekkul'den Aleyhisselatü Vesselam doğan çocuk canlı olarak doğsa da doğumundan sonra hemen ölmesi halinde doğduğunda çığlıkla bağırmadıkça ağlamadıkça mirasçı olamaz. 3.134 Cabir'den doğan çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse namazı kılınır ve mirasçı kılınır. 3.135 Zuhri'den ben çocuğun doğduğunda aksırmasından bağırma, ağlama istihlal sayılacağı görüşündeyim. 3.136 İbrahim'den çocuk doğduğunda bağırmadıkça, ağlamadıkça mirasçı yapılmaz. Ona doğduğunda bağırmadıkça, ağlamadıkça namaz kılınmaz. Şu halde o doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse namazı kılınır, mirasçı yapılır. Diyeti tam olarak diyet yapılır. 3137 İbn-i Şihab'dan, ona düşük çocuğun durumunu sorduklarında ona namaz kılınmaz. Doğan hiçbir çocuğa da doğduğunda çığlıkla bağırmadıkça, ağlamadıkça namaz kılınmaz. 3138 Ebu Katade'den, iki mukatepten biri diğerine, bu onun efendisinden, o da bunu efendisinden satın aldığında satış ilk satın alan hakkıdır. Dolayısıyla ikinci mukatep bedelini ona ödeyip hür olacağından onun velası da ilk satın alan mukatebe ait olur. Medine alimleri ise ikinci mukatebin velası onu satın alan birinci mukatebin efendisine aittir deyip, bu yani birinci mukatep ikinci mukatebe düşen borcu satın almıştır. Bu sebeple vela efendinindir. 3139 Yahya Said'den, Hazreti Ömer hangi hür erkek köle bir kadınla evlenirse yarısını köle edinmiş olur. Hangi köle erkek de hür bir kadınla evlenirse o da yarısını azat etmiş olur. 3140 Eşşabi'den, o bir kadınla evlenen sonra kendisinden bir çocuğu olduğu halde onu boşaltır. Eğer çocuğun annesi hür ise çocuğun nafakası annesine düşer. Eğer o yani bebek köle ise nafakası Mevlalarına düşer. 3141 Zekeriya Amr'dan, birkaç kişinin ortak kölesi olup da bunlar tarafından azat edilen kimsenin velası ilk önce azat edene aittir. 3142 Ebu Nuaym'dan, İki kişinin ortak bir kölesi olur da bunlardan biri payını azat ederse vela ona aittir. Eğer diğer efendinin payını ödemek için kölenin çalışıp kazanç sağlaması istenirse vela efendiler arasında ortak olur. 3143, 3144, 3145 aynı. 3146 Atadan, ona ölen ve geriye oğulları ve kızları bulunan mütakip bir köle bırakan adam hakkında bu mukatebin velasının ölenin hanımlarına bir şey var mıdır dendi. Hanımları bu mukatebin üzerine mukateplikten dolayı düşen borca mirasçı olurlar. Vela kadınların mukateplik anlaşması yaptıkları veya azat ettikleri şeyler dışında kadınlara değil erkeklere ait olur. 3147 Tavus'tan, kadınlar veladan sadece azat ettikleri şeye veya azat ettikleri kimselerin azat ettiği şeye mirasçı olurlar. 3148 Yahya Ebi Kesir'den, bir adam öldü ve geriye mukatep bir köle bıraktı. Sonra bu mukatep de öldü ve geriye bir miktar mal bıraktı. O zaman İbn-i Müseyyep ile Ebu Seleme bin Abdurrahman bu kölenin mukatepliğinden geriye kalan miktarı efendisinin erkek ve kız kardeşlerine mirastaki paylarına göre taksim etti. Mukateplik bedelinin ödenmesinden sonra artan malı ise efendinin kız çocuklarını değil sadece erkek çocuklarına ait kıldı. 3149 İbrahim'den, Ömer, Ali, Zeyd onlar vela hakkının en yakınındır dediler. 3150 Ebu Kılabe'den, kadınlar veladan sadece azat ettikleri veya mukateplik anlaşması yaptıkları şeye mirasçı olurlar. 3151 3152 aynı. 3153 Ebu Kılabe'den, o ölen ve geriye oğullarını bırakan, onların da malını ve azatlarını miras aldıkları, sonra da oğullarının öldüğü kadın hakkında vela hakkı kadının asabesine döner buyurdu. 3154 İbrahim'den, vela hakkı kızlara değil sadece erkeklere aittir. 3155 Hasan'dan, o ölen ve geriye azatlı bırakan kadın hakkında vela hakkı oğullara aittir. Onlar ölünce vela kadının asabesine döner buyurdu. 3156 İbrahim'den, kendilerine bizzat azat ettiklerinin dışında veladan kadınlara hiçbir şey yoktur. 3157 Ömer'in kızları, onlar için hiçbir şey olacağı görüşünde değilim ama onlara bir şey vermeyi dilersen verebilirsin. 3158 Hişam'dan, velayı mirası elde eden kimse elde eder. 3159 Hazım'dan, Muharip kabilesinden bir kadın kölesinin velasını Abdurrahman bin Amir bin Hazım'a bağlamıştı. Derken kadın öldü. Bunun üzerine kadının akrabası olan Mevlalar Osman'ı dava ettiler. Hazreti Osman da azatlı köleden söylemiş olduğu şeye dair delil istedi. O da delil getirdi. O zaman Hazreti Osman ona git de dilediğin kimseyle Mevlalık hükmü akrabalık bağı kur dedi. 3160 İbn-i Ömer'den aleyhissalatü vesselam velanın satılmasını ve bağışlanmasını yasakladı. 3161 aynı. 3162 İbn-i Abbas'tan, vela ne satılır ne bağışlanır. Vela azat eden kimseye aittir. 3163 İbrahim'den, Vela nesep akrabalığı gibi akrabalıktır. O ne satılır ne bağışlanır. 3164 aynı. 3165 yine aynı. 3166 İbn-i Bastan. Kur'an'da belirlenmiş miras payları altıdan ibarettir. Biz onları avul ettirmeyiz, artırmayız. 3167 Eyüp İbn-i Haris'ten. Kadı Şüreyhe iki kız ile ana baba ve kocanın miras meseleleri hakkında dava götürüldü. O da bu hususta hüküm verdi. Sonra bu koca camide Şüreyh'ten şikayetlenmeye başladı. Bunun üzerine Abdullah bin Rebah adam gönderip onu yakalattı. Şüreyh'e de gelmesi için haber saldı. Şüreyh gelince bu adam hakkında ne dersin dedi. O da bu beni zalim bir kişi zannediyor. Ben de onu şikayetini açığa vuran ve yaygın bir hükmü gizleyen günahkar biri sanıyorum. O zaman adam yani şikayetçi koca ona iki kız, ana baba ve kocanın miras payları hakkında ne dersin diye sordu. O da malın hepsinin dörtte biri kocanındır. Ana babaya altıda iki pay vardır. Kalan ise kızındır karşılığını verdi. Bunun üzerine adam öyleyse bana neden noksan verdin dedi. Kadı Şüreyh de sana ben noksan vermedim. Sana Allah noksan verdi. Üçte iki pay iki kızın, altıda iki pay ana babanın, dörtte bir pay kocanın. Böylece bu mesele 7,5 paydan ibaret olur. Yani senin miras meselen artıktır. Yani payları ortak paydan çoktur. 3168 Eşşabi'den Ali, Ömer, Zeyd onlar şöyle dediler. Baba çocuğun velasını kendi tarafına çeker. 3169 Eşşabi'den dede torunun velasını kendi tarafına çeker. 3170 aynı 3171 aynı 3172 İbrahim'den o mukateplik bedelinin yarısını ödemiş ve hür kadından bir çocuğu sahipken ölen mukatep köle hakkında ben onun mutlaka çocuğunun velasını kendi tarafına çektiği görüşündeyim. 3173 Esved'den Hazreti Ömer köle erkek hür kadınla evlenip de bu kadın ondan hür çocuklar doğurduğunda daha sonra da baba olan bu köle azat olduğunda çocukların velası babalarının mevlalarına döner. Bunun üzerine Şüreyh bu meselede daha önce vermiş olduğu hükümden dönüp bu hükmü kabul etti. 3174 İbrahim'den Hazreti Ömer nikahı altında hür bir kadın bulunan kölenin bu kadından doğacak çocuğu annesinin azatlılığı sebebiyle azat olur. Sonra baba azat olunca bu çocuğun velasını kendi tarafına çeker. 3175 yine aynı. 3176 aynı. 3177 aynı. 3178 Sehim bin Yezid el-Hamravi'den bir adam hiçbir mirasçı bırakmayarak öldü de kendisi onun hakkında halife olan Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazıldı. O da mirasını maaşı kendisiyle birlikte almış olduğu kimselere bölüştürün diye yazdı. Bunun üzerine kendisi de onun mirasını kahyalığında maaşı kendileriyle birlikte almış olduğu kimselere dağıttı. Bu da bitti.